Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lutego, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie udało się uratować taternika, który wczoraj spadł z gąsienicowej turni do Dolinki pod Kołem w Tatrach. Mężczyzna zmarł w nocy w szpitalu. 13 osób, w większości obcokrajowców, zostało poszkodowanych w wypadku na drodze krajowej nr 1 koło Radomska. Dziś odbędzie się światowa premiera najnowszego filmu Agnieszki Holland pod tytułem Pokot. Nie udało się uratować taternika, który wczoraj spadł z gąsienicowej turni do Dolinki pod Kołem w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zmarł w nocy w szpitalu. Turysta, który sam wędrował po górach, spadł z dużej wysokości. Mimo że posiadał stosowny sprzęt wysokogórski i zabezpieczenia, najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł. Gdy ratownicy Topru dotarli na miejsce, mężczyzna był nieprzytomny. Mimo akcji reanimacyjnej nie odzyskał przytomności podczas transportu do szpitala. 13 osób, w większości obcokrajowców, zostało poszkodowanych w wypadku na drodze krajowej nr 1 koło Radomska. Kilka minut po ósmej samochód ciężarowy uderzył w jadący przed nim autokar, mówi Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Mężczyzna z nieustalonych przyczyn uderzył w tył jadącego w tym samym kierunku autokaru, w którym znajdowało się 12 osób. Kierowcą był obywatel Szwecji, który przewoził 11 osób. To są obywatele Stanów Zjednoczonych. Był to zespół muzyczny. Wszystkie te osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu drogowym, zostały przewiezione do szpitali w Częstochowie i Radomsku. Droga krajowa nr 1 koło Radomska będzie zamknięta w kierunku Katowic przez kilka godzin. Objazd prowadzony jest przez miejscowość Stobiecko-Szlacheckie. Mieszkający w Holandii Polacy nie boją się zwycięstwa nacjonalistów w wyborach. Za miesiąc Holendrzy wybiorą nowy parlament i nowe władze. Sondaże dają zwycięstwo populistycznej i antyeuropejskiej partii wolności Herta Wildersa. Polityk ten jest przeciwnikiem migrantów i w przeszłości w niewybrednych słowach wypowiadał się o Polakach. Holandia otworzyła swój rynek pracy dla Polaków 10 lat temu. Od tego czasu zatrudnienie znalazły tam tysiące Polaków, głównie w branży budowlanej, rolniczej i transportowej. Polacy nie obawiają się zwycięstwa Herta Wildersa w zaplanowanych na połowę marca wyborach. Jeszcze niedawno Wilders straszył Polakami, którzy, jak mówił, są pijakami i złodziejami. Jednak jak mówi Franciszek Rogulski, prawnik zajmujący się oszukanymi przez pracodawców w Holandii, taki stereotyp Polaka jest już przeszłością. Nastraszył trochę Holendrów Herta Wilders. Nie udało się. Polacy udowodnili, że są porządnymi pracownikami. Zdementowaliśmy stereotyp Polaka pijaka czy złodzieja. Partia Wolności Herta Wildersa opowiada się przeciwko migrantom. Jednak jak mówi mi Hanna Mongard, pracująca dla jednej z organizacji pozarządowych w Holandii, obawiać Wildersa mogą się raczej imigranci z Bliskiego Wschodu, a nie Polacy. Polacy są potrzebni w Holandii, bo kto będzie zrywał te kwiaty za minimalną płacę? Kto będzie ścinał te pieczarki, których Holendrzy nie chcą? Nie chcą wykonywać tej pracy, a to dla Polaków jest interesujące. Holandia jest czwartym spośród najchętniej wybieranych krajów przez polskich emigrantów zarobkowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś odbędzie się światowa premiera najnowszego filmu Agnieszki Holland pod tytułem Pokot. Film zostanie pokazany w konkursie głównym 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Pokot jest ekranizacją książki Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pług przy kości umarłych. To opowieść o losach mieszkającej w Sudetach emerytowanej inżynier, miłośniczki astrologii i zwierząt, która próbuje przeciwstawić się brutalnej tradycji polowań. Agnieszka Holland mówi, że zakwalifikowanie jej filmu do konkursu głównego festiwalu w Berlinie to nie tylko wyróżnienie, ale też i duża szansa. Myśleliśmy, że Berlin byłby takim idealnym festiwalem akurat dla tego filmu, też z powodu pewnej wrażliwości tamtejszej publiczności i samego festiwalu na pewne tematy. Jeżeli zostanie to dobrze odebrane przez media i przez widownię, no to pomoże filmowi zaistnieć. Agnieszka Holland podkreśla, że choć film krąży wokół brutalności myśliwych, to dotyka problemu tolerancji w społeczeństwie. O mentalność tu chodzi. Z jednej strony tych, którzy mają taką wrażliwość inną, a z drugiej strony tych, którzy odmawiają światu innej wrażliwości niż ich samych. Myślę, że ma to być głos za tymi słabszymi i ma być pokazana z jednej strony ich bezradność wobec prawa, które ich nie chroni, a z drugiej strony ich taka próba solidarności. Grający jednego z głównych bohaterów filmu, Wiktor Zborowski, uważa, że ten film jest też emocjonalnym głosem w obronie przyrody. Nasz film przesłanie swoje niesie. Ono jest proste. Człowiek i natura to jedno. Film do polskich kin trafi 24 lutego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś przejaśnienia możliwe w całej Polsce. Śnieg na północy. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Bydgoszczy, minus 3 w Kielcach, minus 2 w Poznaniu i Trójmieście, minus 1 w Krakowie, 0 w Katowicach, a plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. We'll be right back.

Heavy Fire, ciężki ogień, to tytuł zarówno płyty całej, jak i tego utworu. A niektórzy z Państwa, nawet nie sięgając do rozpoznawaczy elektronicznych, zapewne już po brzmieniu zorientowali się, że mamy do czynienia z grupą Black Star Riders, czyli z takim 21-wiecznym wcieleniem Thin Lizzy. No bo przecież jest tu Ricky Warwick i są inni Thin Lizzy'owcy, a do tego jeszcze wspomagani przez na przykład Robiego Crane'a, który występował w takich grupach jak Rat czy Lynch Mob. Muzyka, klasyczny rock, silny, elektryczny, gitarowy, taki, który opiera się różnym modom i co pewien czas przypomina o swoim istnieniu tak dobrymi płytami jak Heavy Fire. Black Stack Riders to jest ich trzecia płyta. Jak już wcześniej mówiłem, bardzo mi przypadły do gustu poprzednie, to też czekałem na ten album, ukazał się dosłownie parę dni temu. No już po pierwszym wysłuchaniu wiedziałem, że przyniosę Państwu tę płytę do radia, żeby się podzielić ze słuchaczami tą muzyką. Po Heavy Fire proponuję jeszcze, miał być jeden, ale sam się przed sobą jakoś tak złamałem i wybrałem jeszcze drugi, bo oba mi się podobają i mam nadzieję, że Państwo nie będą mieli o to żalu. A więc Black Star Riders i When the Night Comes In najpierw, a potem troszkę spokojniejszy, ale nie mniej atrakcyjny Cold War Love. From all this trouble, disarray and confusion. This is a call to will and sense. This is a call to warm yourself. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, this is a call to will and sense. This is a call. Deviating when I should be going straight. Should I roll or should I play? Talk about the one that got away. This is a call to will and sense. This is a call to warm yourself. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, this is a call to will and sense. This is a call to one self. The woman that I love. Where is Tak brzmi muzyka z nowej płyty zespołu Black Star Riders Heavy Fire. Głosy Państwa, jak to można było tego się spodziewać, podzielone. Część słuchaczy zadowolona z tej muzyki, podoba się. Są i tacy, którzy mają prawo mówić, ja i tak wolę oryginalne Thin Lizzy. Proszę Państwa, wolny kraj, można mieć opinię i można ją wygłaszać. Teraz płyta też nowa, też 2017 rok, a wykonawca może być Państwu znany. I will board this ship tonight. Divorced by religious genocide. My last breath I claim asylum and a place to call my home. I will sail the seven seas to escape this bitter breeze. I can't live with no tyrants. My dreams are locked in fate. Hey, we're gonna find a way, Lord of mercy, God of faith. We'll be right back. is daylight robbery. My face is the expanse of sea. I lost many friends of mine. Family. I can't live with this fire long. This darkness will be my light. I thank my Savior. You unshackled me, you gave me a chance. I always dream of my motherland. And one day I'll watch a sunrise. Trzech panów. Andrew Neumann na bębnach, Matt Brooks na basie i Willie Edwards na gitarze i wokale. A w sumie nazywają się Willie and the Bandits. Jak powiedziałem, nie powinna to być nazwa państwu obca. A album to ich najnowsza, czwarta, jeśli dobrze policzyłem, płyta Steel. Z niej właśnie usłyszeliśmy, moim zdaniem, świetny kawałek Crossfire Memories. No i tu mamy taką mieszankę na bazie bluesa, ale i trochę rocka i po prostu dobrych kompozycji, własnych kompozycji. Willie Edwards odpowiada za to, a muzyka, jak powiedziałem, troszkę zróżnicowana, ale bardzo, bardzo słuchalna. Tak jak i utwór Living Free. Travel out, I put my good foot down. Spot to the city, keep my ear to the ground. Living free. Park up, fling the doors open wide. Watch the night creep, join the dots in the sky. I'm living free. Say it's alright to run, and it's alright to gaze. Thank you. light up a fire on the sand. Give the girl a strong watch, it don't make a stand. I'm living free. Wake up, throw a salute to the sun. Far as new creation, the day's just begun. I'm living free. You say it's a fight to run, but what you running from? Well, I'm gagging for an eye, they forget what they say. Never ever let them lock your cage. I'm living free. Hey, scrub what you've learned, mom what you've lost, lose what you own. I'm living free. I'm living free. Living what I own. Willie and the Bandits zakończyli moją część w drugiej godzinie Piosenek bez granic, a teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. I moją część rozpocznie Chuck Prophet, który no tu wielokrotnie już u ciebie też, na ile pamiętam, występował. Tak. Ale ponieważ nagrał nową płytę, to sobie pomyślałem, że może jest okazja, żeby jeszcze raz się objawił. To jest taki zawodnik, który troszkę po obrzeżach takiej tego mainstreamu amerykańskiej muzyki się porusza, ale gdziekolwiek się nie znajdzie, to zaznaczam dosyć mocno swoją obecność, tak jak i w tej dziedzinie, który jest najlepszy moim zdaniem, czyli takiego rocka z poważnym tekstem, ale także jest no, uznanym kompozytorem. Różne znakomitości wykonują jego piosenki, producent. No, dosyć wszechstronny obywatel. Ta jego nowa płyta nosi też dosyć zagadkowy tytuł. Zagadkowy zapewne dla tych, którzy są może dużo młodsi od nas i nie pamiętają, że był kiedyś taki artysta, gitarzysta, wokalista, bandleader, miał swoje numery na amerykańskich listach, nazywał się Bobby Fuller. No i temu właśnie Bobiemu Fullerowi niejako zadedykował tytuł swojej nowej płyty Chuck Prophet, bowiem ten tytuł brzmi Bobby Fuller died for your sins. Rzeczywiście ten Bobby zginął w sposób jakiś mało czytelny, do dzisiaj nie do końca wyjaśniony. Chuck twierdzi, że umarł za nasze grzechy. No, ja nie wiem, nie będę dyskutował, ani się wgłębiał w to jego przesłanie, natomiast wgłębiłem się w płytkę i ona już jest dla mnie zupełnie klarowna, jeśli chodzi o mój do niej stosunek, bo mi się podoba. A zaczyna się piosenką, która no może troszkę tak wskazuje na analizę nie do końca pomyślną dla tego, co się dzieje w muzyce ze strony Chucka Propheta, bo ten tytuł brzmi Bad Year for Rock and Roll. Yeah. the sun won't set. There's so many things I would rather forget. And I'm all dressed up in my mohair suit, watching Peter Sellers, thinking of you, wondering where it's all gonna end. It's been a bad up in my mohair suit, watching Peter Sellers, thinking of you. I'm wondering where it's all gonna end. No, taki nostalgiczny troszkę, a jednocześnie pytanie, czy 2017 to będzie dobry rok dla rock'n'rolla, czy nie bardzo? No wiesz, troszkę to też od nas zależy. Bo rock and roll jest tak rozlanym oceanem, że co się z niego wyłowi, to tego troszkę zależy, co trafi do naszych słuchaczy. No więc... Tylko twórcy są tu ważni. Ja nie jestem twórcą, więc nie potrafię. No tak, ale rock and roll to coś więcej też niż twórczość, to jest klimat. To jest, jak mówią, klimat. State of mind, czyli stan umysłu. No właśnie, podtrzymując ten stan umysłu w kategoriach raczej pozytywnych, teraz chciałbym przedstawić zespół Churchwood, wywodzący się z Austin. No, niektórzy twierdzą, znaczy ci tacy z tego grona, w którym ja się obracam w sensie słuchania muzyki, że Austin to jest stolica muzyczna Ameryki. Ja się w dużej mierze z tym zgadzam, bo oczywiście no, chodzi o pewien określony gatunek. Ale tam jest mnóstwo takich rzeczy, które no, są nieznane, a właśnie wymagają przybliżenia słuchaczowi. I Churchwood, myślę, też należy do nich. To jest kwartet, który występuje pod flagą teksańskiego bluesa, ale oni go łamią bardzo takimi wpływami troszkę może spod znaku czasami, aż nawet Captain Beefheart'a, Toma Waitsa. No nie, coś niejednoznacznego to mnie bardzo w ich muzyce odpowiada. Nagrali teraz płytę, która nosi tytuł Hex City, a z tego albumu utwór Metanoia. Churchwood, zespół z Teksasu, był i teraz też będzie z Teksasu, tyle tylko, że nie zespół, a solista. Oczywiście otoczony kolegami, którzy dają mu wspaniały podkład pod jego mruczenie. Nazywa się Gerv Morlicks. On przez wiele, wiele lat, bo chyba z 15, był takim jednym z najistotniejszych muzyków towarzyszących Lucindzie Williams. No ale po usamodzielnieniu się nabrał, że tak powiem, absolutnie własnego ja muzycznego i mi się podoba. W związku z czym przyniosłem dzisiaj jedno nagranie Gerva Morlicksa z jego nowej płyty. The Soul and the Hill to tytuł tego albumu. A utwór, nie wątpię, a propos tego, co się dzieje u nas za oknami. I tutaj bezpiecznie się czuję to mówiąc, bo odnosi się to wyłącznie do atmosferycznych zjawisk. Cold here too. I wrote, I was shot and killed late last night. I'm laying on cold asphalt. She replied, that's nasty. It's cold here too. don't tell you what to do. Life can make a fool of you. Best you can hope for is to slip on through. Shooting lines out in the dark, hungry like a hammerhead shark, looking for a spark somewhere, anywhere. Go ahead and make your plan, carve it out the best you can. No matter mouse or man, you're going down. Shooting lines out in the dark, blinded by a bleeding heart, knowing my chances are stark, but I don't care. Comes rust, life goes on. Shooting lines out in the dark, trying not to fall apart, looking for some art somewhere, anywhere. I wrote, I was shot, killed late last night. I'm laying on cold asphalt. She replied, that's nice, dear. It's cold here too. To był Garth Morlix. A teraz, żeby ożywić troszkę atmosferę, przytargałem nową płytę Dana Byrda. To był wokalista Georgia Satellites. Bardzo ja byłem nastawiony pozytywnie do tego, bo się stęskniłem, bo ci Georgia Satellites byli niezwykle pełni takiej dobrej energii i on tam wokalnie się bardzo sprawdzał. No ale niestety z przykrością stwierdzam, że album solowy Dana Byrda z roku 2017 nie jest płytą szczególnej mojej troski. Oddaj ją w sklepie. Nie, na szczęście mam ją w tej wersji takiej, że nie zajmuje miejsca, tylko na twardzioszku sobie leży, więc niech sobie leży. Ale wydałeś sporą sumę. Może mi się kiedyś spodoba. Przestasz tymi pieniędzmi, Janek. A co radio płaci, to co będę się przejmował? Niby tak. Silver Baby. Świetny jeden utwór jest jednak na tej płycie. Silver Baby, your daddy wants you to come home.